أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم القدير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا فيه آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا هل يدلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. أفترى على الله كلمة أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوفي معه والطير وألنا له الحديد أن يعمل سابقات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محارم وتماثيل ودفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عباده الشكور. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. فلما مر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وخذلنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. وما كان له عليهم من سلطان إلا أن يعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لكم إني أعلم إلا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم فأتوا عنه ذا بعده جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. والذين يسعون في آياتنا معاكسين أولئك في العذاب محضرون. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فاليوم لا يملك بعضهم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى. وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا يشعر ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما لصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل جاء الحق وما يظهر الباطل وما يعيد. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحى إلي ربي إنه سميع قريب. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب. وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد. وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. جزاك الله جزاك الله. سورة سبا مکی سورت ہے. یہ نبی اسلام ہجرت نمک کے دگہ کے نازل شعر ہے. نزولن اتپان سے 58 نمبر فضل سورت لقمان نازل شعر اور ترتیباً 34 نمبر ہے فضل سورت احزاب نام رب سورت مکھ کی طرح یودا چمک سورت کی رد شرک و شب مثالوں سرا مدت اول کوئی چل الحمدللہ چرکلا بل الہ نشتے مدارا دو خدای صفتوں خدای لوایا دیو نور پسیران دوی موجہ مکھ اترت کیا نور 63 کی نفی دل مغیب نبی اسلام نو شوا ندی صورت کیا آیت نمبر 2 کی علم کلی ذات نہ ثابت ہے اللہ چی نبی اسلام آدم غیب سوک زیم اللہ درہم ربط مکھ اترت کیا آخرہ کی اللہ کے بیان کا احکام درانی کرو ندی صورت یار نمبر 3 کی تسلی ہوا چکوڑو کے عمل ہو کلو عمل ہو داغی اجر رہتا میرا وشی دیو جنور پسیر آر رسا دو رہا رابط مکی طورت کے بیان دا احکام ہو شو نو پدی طورت کے نمبر 15 کی مثال بیانی دا غچا چاہی احکام نہیں مند دی اللہ پی بیان اعتبائی رہا سیرا دیو جنور پسیر آر تین دم رابط مکی طورت کے 45 فیزن سر رفنا برایات کے وی چی شاید او مشر و نظیرہ نو دلتا آیت نمبر 28 کے فی ترقی کئی چی عام و خلق دا میرا لے گلے دلتا کہ ترقی کئی چی عام و خلق میرا لے گلے ومار تلنا کہ اللہ کا فتح اللہ سے بشتر و نظیرہ دیو جنور فسیر آونا بلا وجہ بل ربط مکترت کے 63 نمبر آیت کے تبود قیامت شو نو په دې سورت کې آیت نمبر 29-30 کې د کتول د قیامت په نور الفاظ سره کوي. د یو نور په تیر اړه اووم امتیاز مخکې سورت کې آیت نمبر 34 کې او 41 کې ترغیب ورکو سلور دیرش او یو سلویخ کی ترغیب ورکو قرآن تھا. نو دی صورت کی آیت نمبر یو دیرش کی حالات ذکر گئی دو منکر دو قرآن دیو جنور فتر آر امتیادات دو صورت صورت ممتاز دے فا آیت نمبر بارہ بانی کی غدو عشور و عشور مصلنا لہو عین القطر بلد شانیشت ہے سلیمان اسلام پا صفت کی ادویم امتیاد صورت ممتاز دے فا آیت نمبر دس بانی چه داود اسلام دو پر الگوالن الو حدید داود اسلام دو اس من نرمه کروا لکه تار بیتی سفل آسو درین انتی اصورت ممتاز ده فایت نمبر 14 بانده چه اگه واقعی دو سلیمان اسلام دو وفات ده چه با کم سر در که وفات شو بلده داشانه نیشتا بل انتی اصورت ممتاز ده فایت نمبر 15 بانده چه اگه واقعی دو سبا وارو ده چه اللہ تباہ کری دائی دی تباہی تفصیل لفکی بل امتیاز صورت ممتاز دی آیت نمبر 22 باندی چه پدی که سلور ترکو سر رد شرک کئی مالکان ندی اتدار مندی معاین مندی اختیار مندی ورکر بل دادشان نیشت دی شپاگم امتیاز صورت ممتاز دی آیت نمبر 23 باندی چه حتی اذا فوز جان قلوبیم بل دادشان نیشت دی بل امتیاز صورت ممتاز دے آیت نمبر 40 باندی چه غطا پوز ملائکو نبگی چه تاسو گمراہ کرو دو ما باندگانو کدیس پل گمراہو لگتو چه اولیاؤنا تپوز شو بسورتی فرقان آیت نمبر 17-18 کی مقصد دے صورت مقصد صورت نفی شفاعت قہری پا اجد دے شرفاو اربع سرا دے سالون اچھا تو مخدوکانو آجزی بیانی پیترا دا ثابتی چې بل څوک د الله نه په زور خلاصول نشي کولی. اشرفار به انبیا دي، بادشاہان دي، ملائکې دي، جنات دي. او اثر رد مشهور شوبیر د مشرکانو کوي چې د موږ خلاصي داغي جواب کوي آیت نمبر 22 کې په سلور تر کو چې نه مالکان دي څنګه به اخلاص کی، نه می شریکان دي څنګه به اخلاص کی، نه ما تر معاونت کړ څنګه به اخلاص کی، انه مول اختیار کړ څنګه به اخلاص کی. د دې لپاره د قران صدور مې څخه شروع کیږم ویلو چې قران په بار د فهم صدور رسیدي اولې ځان عامه پورې وونی می صفاره دمه د انام نه کاه پورې وونی می صفاره درې مې ساده کاه تر سبا تر آداب تر کړه وونی می صفاره اته درو مې تر کړه پورې اولې ځکه کی دا وې چې خالق د ګورشن و الله تر انامه چوا چې ټول مخلوق له ماته محتاج دي دیمه تا که داوه چه زیما رب عذاب مربوب ما تا مختاج دی نو ما را مات کئی دیمه تا که داوه چه دو مبارک و دا مبارک نمی ما پا خیر چولی طول مخلوقات کئی ولی ها دا ما را مات کئی دیمه عبادت کئی دیران صدورم ایسا را پدی که ذکر کئی چه قیامت را دی اشاره دیتا را چه گدغ صدور ددریوی سو مزامینو که دی یو منمانا نو قیامت کې خیر نشته. اګه تاسو په مخلات کې تر دوه مطلب یعنی نه په شفاعت قاری چې حضور د الله سوند شي خدای سونه کوله لکه خدای سوا مته ټول تر دې ټول مونږ ویلو سورۃ سورتونا صرف په مقصدونه و اشاره کوم. سورۃ فاتحه کې بیان او مقاتل اربعا حضور بقره کې صدور مسلې وی اس بات توحید اس بات رسالت جہاد فی سبیل اللہ انفاق فی سبیل اللہ سورت آل عمران کی مدکہ صدور مسئلے وی خفضیات توضیح فضیات وزار سرا سورت نساء کی بیان داغ احکام و چدائی پر نفاظ رب عمل کے اسلام من راضی سورت مائدہ کی اگر صدور مسئلے چدائی تعلق دہیل رمض مسئلے سرا دے تحریمات اللہ تحریمات العباد نظور اللہ نظور العباد پوتورت انام کې رد شرک مکمل وو د شرک اعتقادي شرک په لومبئی سا 117 پورې کې رد شرک اعتقادي د دوی مې سا کې چې 118 درسته په کې ایک یو تر د شرک په دی پوتورت عرب کې درې مثلې وي تسلیو نبی اسلام لا او ترغیب او اتباع ما منزله تا او رد شرک او یاد توحید ترغیب سورت انفال کې مثلا القتال فی سبیل الله ادا غنان د دې د جهاد د دوه منظر بیان دی د میدان نجات قاعده بیان وې یو قاعده چې میدان کې وشاکه نه چاته دغه قاعده میدان کې جهاد کې خالد د الله پیغمبر تابع وي دغه قاعده د امیر صاحب کې سره او قاعده خیانت ده کې پیزم الله نبی راکه الله برې درکې شپګه ما هغه قاعده تفریق کړو او هغه تخرو په سورته توبه کې بیان د صدور فرقو اغه صدور د تعلق میدان جه اثر ده مشرکان علی کتاب منافقان او مومنان بیا د مشرکانو درې قسمه بیان شو یو معاهدین او یو چې محاربین او یو مستبیه د معاهدین دوه قسمه شو د معاهدین موقت او غیر موقت ا د علی کتاب دوه قسمه يهود او نصارا د دې تر جنگ وجه بیان شو او تفسیر شو او درې ما فرقه او منافقان د هغه تر ترتیبات خیر او اخری کې آد نمبر 9 د اکان روسو د مؤمنانو بیان او درې قسمه یو معذورین او یو جگہ مجاهدون یو متکاتفون په سورته یونس کې بیان د مقاتل اربع عالیا او تر د په شبیر مشرکان اجرم خو ته خدای نه وایو مونږ دل را مات کو چې مونږه سوال الله ته پیش کړی هاولا شفاعان الله دای جواب شو په سورته هود کې صدر مثلا یو الیبات الله وحده دویم نفی شرک فی العلم او درم ترغیب فی تبلیغ صدرم تسلی فطور یوسف کی تسلی و نبی اسلام لا فحالا و دموس یوسف علیہ السلام چی حال و کال حال یوسف علیہ السلام سنکش یوسف علیہ السلام در کور رکش درون اللہ تا تب در اخبر قوم اللہ تا رکی گنا حال و کال یوسف علیہ السلام سنکش یوسف علیہ السلام پھوکی کوئی کی درد تیر کڑی دارن تب و بغار کی درد تیر حال و کال یوسف علیہ السلام سنکش یوسف علیہ السلام عزتمن شروع بارد پا مصر کے دارن تب و مدینہ کی عزتمن شروع بارد حال و کال یوسف علیہ السلام تک چې یوسف علی السلام بیا بادشاہ شالته ورته بادشاہ چې هارو خان یوسف علی السلام تک چې یوسف علی السلام تر نو په کوکو غردور شو دا رنګ ته تاسو ته کوم په کوکو غردور شي تک چې یوسف علی السلام نو ته ویل چې لا تطریب علیکم اليوم یغفر الله لكم او رحم را انتم دا شو لہذا نبی اسلام د مکی فرض فتح مکی فرض ایته وی وې ز څنګه مې خیرونه خیرونه ډیر خو انت اخونا وابن اخینا وشه نبی ته مې بځوه تر هغه و چې د مارو ویلو قولونه ته چې لا تطریب علیکم رحم یغفر الله لكم هو رحم رحیم په ټول ترات کې نبی شرک په دعا وا فضلالو اخلی او تران په قسمه قسم یو قسم دلال د خالق او چې خالق له کل شی مولا دویم قسم دا علم چې عالم کل شی مولا دریم قسم او حفیظ کل شی مولا څلورم قسم متصرف کل شی مولا پنځم قسم او نمبر 13 کې چې ټول ماته محتاج قرات پر ځای کو نور ادایو په تفریق کړو چې له ودات الحق بیا په صورت هجر کې په صورت ابراهیم کې ترغیب فی تبلیغ و صدور لفظ عالم را اتا اتون بدور تمهید و پیاد نمزم نا رنبه علم دای نروت جدال مشرکین ما علم بیا دویم علم آد نمبر اون نیستن فا ایک جدال مشرکین فی ما بینم درم علم آد نمبر 24 نا فا ایک علم سرط الفریقین سرورم علم آد نمبر 27 نا فا ایک زجر او تخویم منکرین تا او دلال اقلیه و واقع ابراهیم صاحب نیست ترغیب بیا هجر کې نمونه د عذاب په صورت نهل کې اثبات توحید او بل ادله المتنوعه سورۃ شپږیسته په بطول بنی اسرائیل کې بیان دا صدور امور چې مرتکب د غیه او مستحق د عذاب در درګردي یو شرک مستمره سببون د نزول عذاب دویم حتی د شهر الله سببون د نزول عذاب او دریم اخراج رسول سببون د نزول عذاب صدورم استعذاب رسول سببون لنزول عذاب صورت کعب کے صورت کعب کے نفی دل میں غیب واپس ادور واقعات سرا یو جو گر اصحاب کعب اولیاء دی قرآن نے ولاد ثابت ہے تزان دہال نہ خبر رشو هو ایلا بیسنا یو من آباد او اللہ ایو اللہ ویسو فی کعب سلات میاتین سینا وزاد سیسان وشاقی علم الغیب نیش قرآن نتا ایو اللہ ثابت ہے نبر سوک علم الغیب کی دشید دوی مواقع نبی اسلام چه امام الانبیاء دارتا اللہ وی ولا تقولن لشن انی فعلو دار کرادا داد منوی چه سبا دا کرمتا سبا فتا دیشتے دوی مواقع دیدر اسلام ازن موسی علیہ السلام چې در صاحب درې کار کړو کیشته درې کړو وا الله کې وجلو ا دیوال نه کړو غدری ور کارو بر موسی علیہ السلام په نشه اعتراض وکړي انو کې موسی علیہ السلام ال غیب نه بو شو چې دا کارون ټول د خیرو ابا ول اعتراض وکوم او در صاحب وای وما فعد انم ریب ما د خپل راه نه لیکي ما تعالی وی او صدرو مواقع ذل قرنین چو گر ذل قرنین لا کادو نفقهون قولان اولی طول خلاتی رو سیاد نبر چبیس کی قل اللہ عالم بما لبیتو لیو غیبا سماعت الارد افسر بی و اسمع ما لم من دونی می ولی ولا یسر بی حکمی و احدا او دین سرال او بلا وقت مطلع بیانی خساتت دو دنیا بل وجود سلاتا چی دا علم غیب مسئلہ کی اوڑی دا دنیا دو جنا که پیر اوڑی دلے که امی اوڑی دلے دنیا ترمینا اند دنیا خزاعت اس پکو اور بیانی پدری وجو یا دنیا بنو آغست سیجا کرن چی باقوار نو آغست سیجا او دویم وقت و حق قلیل درم ات تکون و باران ات دنیا تکون و باران آلے تا برمائی و بارشی پسورت مریم که عید المصطفین بیانو دا اسمانی زمینی صورت بایستی و یویسا دریش پیتا ہے تو نوہا پایه که ایج از مصطفین دا زمینی مخلوقات بیارنه پیغمبران و دولیا و او دویم ایسا چون ترنو رو تو بگی دا زمینی مخلوقات و ما نتنه دولیلا بیا می رو بگ چوکر عاجز دی بیا بطور تو ها که بطور تو ها که ال اطلاع للانبیاء پا پیغمبران بانی مصیبتون را رو ترقی ورکولا چه تش عاجز دی بل اقتول بالمصائب اپایه بانی واقع دی موسی علیه السلام بیار کن سورت انبیاء کی نفی فسورت انبیاء کی نفی شرف دعا بیا والی انبیاء چوکر پیغمبران طول آلانا سوال کی او حاصل سورت انبیاء رو آیت نمبر نوے کی اچھا انم کانو سارعون فی الخیرات ودعونا رقبون رقبون کانا وکان لنا خاشعین بیا بسورت حج کی فسورت حج کی نفی شرک نفی شرک شرک فیلی و اصالور مسئلی دائی وزادی کو سورت سورت په پیندونیتو کی تقسیم ہو و سورت ممنون کی اس بات دا توحیدو بالعدلت سلاسا پا سورت نور کی دفت پاشار پر صدور قوانین بیانور او آداب صدور قوانین یودا چا مجرم بار مرمین کوئی درم قانون دا غلط خلق رب یودا کی گئی نا درم قانون چاچی نکان خلق و نام رنگای اتیا کوڑی ہوئی اتا درم قانون که غلط جماعت کی یودا شو جدا شده ابیا واقع دې فک شروع کی اشاره دی تا کدا قوانین په ملک نافذ نکړو استاد دین ستوري د ستینه د دینه مضبوط خلکو بدنام شي دین په دوی خو دی افایشی وضعیت شي بیا ا دبر 27 دروستو هغه و بادی بیان په یودا چې فردو کوته به ته پوته بده دویم دا چې کسړی م سړو له خدمت به خطر شي یا خود له مخه تسړی راشي نو کته دی ګور ګور دی نه ورته او دریم دا چې خدای د کور او ضرورت لا وزاله دې غټ صادرونتا او کی او صدورم ادب دا چې خدای په لارې خدای په چار به ټک ټک ټک تر باندې دي او پیندم دا چې جنګه نه کان ځوانان شو او مناسب رشتہ را نه پورې په دې کار باندې کا او شپږم نه غلامان وینځ نه کتاب عقد کتابت یو کو تر او هم دا چې په جنګه په کجرتو باندې ما مجبور بیا آد نمبر 35 دا دری مثال نه بیان کیو دا هغه چا مثال چې سور نور په خامه عملو کو دا ته پړه کرنا را دا هغه په مخ کار شو لې عمل نه شروع کړې او دی ولا او یکال دې ته دی ولا لم تمسل نار اته ورو ته لګي نو بیا نور علا نور دوی مثال دا هغه چا چې بوزونه د سونه کوي دغه سور نور عمل نکړ نو عملو کثرابه بقیت یحسب الزمان ما دیوی گنو بودی و خلق حتی دا جاو لمن جدو ما شن از شدی او اللہ واسا دکرنگ دی پو دنیا که عمل نکی موز روجی دکات او ایدا خو ما با جنت تبودی که چی مرشی بیا واسا پا دویش دا خو سرابو او دره میزان لاغا چا چی نیا خیدتی کو آنی پا سرطو نور اما رو کن نو دن اللہ دورا دن خدا پاک آقا احساس و آغاستا دا تو دا احساس و نگجی دا عمل غلط دی کٹیک دی لکه دریا که سر دوب شی و دا خپل لاز نکاری بیا تور دی فرقان که بیان دا مقاتل و اربع آلیا دا غی بیان شا او اطرا دفت شبهات دا مشرکان شا فطورت شعرا که تسلی و نبی اسلام دا او دو مسلې بیانول، یو هلاکو جاهدین، یو نجات المؤمنین. او واقعی په کې و ذکر غداري واقع په اخره کې وای ان ربک الاول عزیز الرحیم، عزیز دې صاحب دشمنانو او رحیم دې صاحب ملګرو رحم کی. سورت نمبر کې دوه مسلې دي، یو الله یې پارته پوهه زما او دویم بچاو در کوم. په دې دوه دو واقع بیان کړي وړو بادای مسله باندې دوه واقع د موسی اسلام چې ګور موسی اسلام خپل لاټای نه خبر نشو، دویم واقع سلیمان اسلام چې سلیمان اسلام ګور د بلخیز د مملکت د بلخیز نه خبر نشو. انو په دې خلاصه را باز یاد نور 65 کې چې کل عالم فی سماوات و ارض الغیب الا الله. ا دوه مسلې په دوه مسله باندې دوه مسله دوه واقع چې بچاو در کوم. یو چې وګوره صالح علیہ السلام ما بچ کړ سره مال کړو، او دویم لوط علیہ السلام ما بچ کړ خلاتې راوباتو رات دمر اون سره کې قل الحمد لله، قل الحمد لله والسلام على عباد الذين اصطفى الله خير اما شركون. په سورت قصص کې تسلی وا، په سورت قصص کې ابتلاء علی الانبیاء دا تسلی و نبی اسلام په حالات موسی علیہ السلام سره. او سورت دوی سی او اولی سا دلتا بیو خیاتونو افای که تسلیم نبی اسلام لفو واقعات دو موسیٰ علیہ السلام ادوی ویسایت نمبر 44 نروستو ها پای که بیان دو مقاسد و اربعہ آلی دای تفریق کرو ها چی دا تکربون پا دی سلور ما سلور را دی او تسلیم پا دی مان را دی. سورت عنکبوت که الابتلاء للمومینین الابتلاء منادل بیانو چچان برا دی نو دا نفس نه برادی، یو دویم دا مور پلار نه، دریم دا کار مولانا امراتی بیانو چې سوره مده بی نوح علیہ السلام واقع راڑا چې ساڑی 900 سال اگر ابتلا تیر کرده، مطلب دا دی تا دا پیغمبر وارد تی و ساڑی 900 سال کدی عمری طول مرم ابتلا تیر او کیفیت بیتا کنی پارا واقع راڑ دی ابراہیم اسلام چه اور تا بڑی غور دی آخره که اگر نه شو بید آیت نمبر 60 نرستو دغه نو شوبو جواب وکړ. سورۃ روم کې بشارت وو په واقعه د رومیان سره چې کنن رومیان کمزور شي وي نو څو کاروبار به شي تر نن کتا ته کمزور څو کاروبار به الله تعالی په فتح خبر کی ته رومیان واقع بیانولا او د لایل عقلی د تر کور ولس په اثبات توحید باندې. په سورۃ لقمان کې اثبات توحید کو بالعدل ثلاثه او دلیل نقلی کی واقعہ دا حضرت لقمان ذکر کرا او غی کہ غدولس اوامر نوائی چ اتفا کہ اوامر او صدر بگ نوائیو حضرت لقمان او وزورت علی بلا میم سجدہ کے پائے کہ دفع دو شبیه چھ من خود خدا ہے نو اما خوش جزم گا سوال ازاد تشکی داغی جواب از نمر چار کہ ما لکم من دول لائمی ولی ولا نفسیر فصورت احضاب کے التعزیز فی التبلیغ و تشجیر المبلغ او دولس خطابات نبی اسلام تا کولا دفار تحدید تیزوالی او دولس قول امت تذکر امت کارم آغا دکم چه نبی علیہ السلام دی او دا دیل آنا صدور امی سنا پا دیل صورت کے نفی شفاعت قاہری کئی بالوجوه الاربعان فسر رو جو خیر لگو شروع کم نلابا کی رہی ورپزیل صورت کے بیان نفی شفاعت قاہری کئی پا دلال اقلی و سنا د مخلوقات هیڅ د باندې څو خلاصو نشي کولای. په صورت یاسین کې بیا نه پیګه د شفاعت کاری په دلیل نقلی د صاحب یاسین نه دا دولس بابونه داروسته حساب یا یو باب کې درې صورتونه دي، دویم باب د صورت صافات د تر صورت د عمره پورې درې صورتونه یې کړي. صافات کې د مستفین ده او په سواد کې چې تش اجدی بل ابتلو بالمصائب ابو عمر کې خلاطا دیو جن توحید بیا بیا بیان کړی دی او اته د توحید بیا نه بیا درې مېسا هاي کې وتر د هوا مې سبا دا غټول مقصد چې کوم د دوه ور ترته نه فشر په دعا افای باندې ور کس باندې عقلی نقلی وې اشپا ضرورتونه کې بیا د هغه شوبات جوابونه دي پوښه. نو بیا سورت محمد کې القتال فی سبیل الله په سورت فتح کې بشارت ده، نو په سورت حجرات کې آداب دي آداب درکان تا. نو بیا په سورت قاب کې اثبات اس بات د قیامت د دې اسی وړمبه مضمون ده اس بات د قیامت نبی اور پسې سورته زاریات کې کلی ترقی ورکی نبی اور پسې سورته کې لګ نور ترقی بس نور ان شاء الله سره خان تر دور په دا تقریبا خلاصو ویل مختصر که یاد کیدا که څنګه نننده که تفصیل به کوی په یو سورته باندې ملا تفصیل راتلی شي دا تر دور سورته با قاری خلاصې تفصیل وي پای باندې تقریبا ګینټه لګي او کنه نورمس اسانه نورمس اړه دي شي چې څنګه وای نشان ثاني چاله چې شی ور دي هغه هغه شامل شي کت کوګ دی یو دول شي کله ډی لډول شي ا چې نو ور دي نو خبر وتی اسی به سلندي کوګ دی چې ور دل نو ور دي کله به یو تفسیر له کله بل ته خبر وتی کوګ دی د دې را نه د قران سره مې سره په دې سره کې دو مضمون ندي یو اس بعد قیامت کې قیامت برا دی او دویم نه پیش پات کړ دی وجه نه په هر څو ایسه شروع کی په الحمدلله تعالی د دې صورت دې صورت کې دوه صورتونه باندې شروع کیږي الحمدلله تعالی یو دا یو په ژوند کې مضمون د دی ښا الحمدلله خدای تور ټول صفاتونه خاص الله لره دی لو ما فی السماوات و ما فی الارض خاص دی الله تعبیر دی او چې اسمانو کې دی هغه چې په ځمکه کې دی ولو الحمد دی الله لره ستانه د اولیت په اخرت کې لکه څنګه چې الله کماله په دنیا کماله په الاولى لکه چې الله په دنیا کې د اولیت تعریفونه دي چې بل څه جات روان شي چې نه اخرت کې هو الحکیم الخبیر ادا لا بای په تاسو خبردار داته او نبی د مغیب مخلوق دغه دا ثابت دی په دې الله په باندې چې د نکی په مخه په باندې چرته تر دې نه په باندې یا دلو چې کترا کو دی د اسمان نه اپا باندې خېج په دی بلندای کې عمل نه کارو ورکو یا پرختی را کو دی یا پرختی دی یا رید را کو دی د بر او ور رحیم الغفور او دا الله رحم کو کې په خون کې ذاته ازو دا کې غفور رحیم را دی د دې رحیم او مخ کې کولې ادا کې په صورت کې اس بعد د قیامت ترت پیسا کې نفی شفاعت قاری نفی شفاعت قاری قریب مطلب دا چې رحیم ما خو هغه چاله ما چې توحید منی ابي ادب خو غفور ما ار ټول ما کو چې توحید منی ته رحیم ما کې کړه په رحم وکما قران ته کې نور ټول ما کو وقال الذين كفروا او يا كذان چې کفر اوس مقصد اول بیان چې الحمدلله کې اس بات ته اوس مقصد رابع صدورم مقصد چې هغه اس بعد قیامت بیانې په توې ځای وقال الذين كفروا ويا كذا چې کفر کړ د الحمدلله نن کار کې جوړ نه نور بجت روان شه نور له خدای صفات شه وای دی لا ته دین سا رب نشه مخت قیامت کول و به شکر او جی و ربي اقتمی پر باندې خامخار او ته ته قیامت هغه دا چې په دې په پټو باندې اپخارا نپڑی دی اللہ نا پا مقدار دی داری پاسمانو که نپس مکی آنا وڑا دی داری نا نگٹ دی داری نا مگر فیلم دا اللہ کی اخکارا ایلت دی قیامت بیانی بشارت ورکی من کتا لیج دی اللہ دی نامنو قیامت با اللہ قائمی دی پر چی بدور کی اللہ کتا تا آمنو چوی من اللہ مطلع چی آو دو اولیت تعریفن سر اللہ ردی آمالیو کنیک نور تورتو دکا آمالی نیک صورت مکی دی بس نشته دغه مسله بیان ورته موزروجه د کارنو خدا کدا د لبخنه ارته ته ماب شو ورته خون کریم علی له د کی عثمان له اوسته خو چې څوک مقابله کوي ولذین صافیاتنا اګه چې کوشش کوي د پیاتون کې مواجدین فرد کمزور کو چوي نه بل د تروشته د ګمتون پیاسي ولار دي د نور علما سی وای د فرد کمزور کو نو لایک نه ماتابونه دا کدان دلی عذاب دا عذاب درناک نا اوز مقصد سالس چه صداقت دا قرآن دی دای پا درم در کرا ویراللدین اوتو لیلما عقیدتا یرا فان دا عقیدت بوی گی یعنی عقیدتا دی او عقیدتا دی اقدان اوتو لیلما چورکشو دا علم دا اللہ رکنا عقیدتا دی چه اللذی دا کتاب عقیدتا بودی لیکن چرګل چې تا طرف ته نو ون حق دا حق دی دې کې چې کوم مسله دا چې لو دا ټول حق دا بالکل ټیک دا وادي لا ترات العزيز الحميد الا رخي په طرف د غالب سایل شي وي دا اوس مقصد ثاني چې اس بعد تر ته دای په اخر کړه اس بعد تر ته وقال الذين كفروا ويا كذا چې کوپر کوپر کړه الحمدلله مضمون وای هر نن دو لکو را جوړین آو کم تاسو یو سړی چې خبر درکې تاسو دا موزه دوم کله چې زره درشه پورا در راکې انکم لفی خلق جدید یقین تاسو به پیدائش نیوی کې تر تر دا بوډا تر تر زاشته انکم لفی خلق جدید یقین تاسو به خامخا پیدائش نیوی کې اب تر الله کذبا جوړ کړ په الله باندې دروغ ام بی جن یا پدبالی وان توب دے بلی لذین لگ مبیل آخران پر کیا کردان چیمان در رفا آخران باندے فاداب کی دی وزلال الباغیر اپا گمراہ لرے کی دا زجر ورک منکرین تھا افالا میرا ہوں آئین گول دی تخویف تخویف دنیاوی این گول دی الامان آتا چی بین ایدین چی مخی دین دی اور دنی یعنی اسمان از مگا نو اسمان از مگا بخ رو تو خود نمونه دی ده مخی نمورد کوک او ده شا نمورد تخت باشه آده گولن لان نبانه چه ده گیر دی یا دی ده اشاره کهی چه سره ده مخی تبور پسیرا که ده از مخ آسمان بر ترجوخ شوی ده شده اچه شا تو بوری ده از مخ آسمان بر ترجوخ شوی چه ده خیل آسمان از مخ آسمان بر ترجوخ شوی گوی که ده پا ده خیمه که بانده مطلب نه چه تو ده الله پا ملک که بانده لکه یا معاشر جن و الانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان ای ټول جنات انسانانو کته طاقت لري او دې د باندې موږ نه کته طاقت لري چې زما ملک او دې زما قانون نه منو ده او دا او ته خو نشي چې وته نه زما قانون او مانه ګرماته ګیندل ته وایي چې زما ته ګیري اسمان از مکه مکه ده اسمان از مکه ویدایشی کم پرمزی روز تو اسمان از کم پرمزی دی پرمونده و دی پرمونده کم پرمز تختی تختی ده نیشه باشه اینگور ده الاما آده چه مکه ده نیه روز تو یعنی اسمان از مکه مکه و اسمان از مکه یوزاق کاری این نشست تخویب ده کچر او غارم او بماندو ده الار پر از مکه که لکه ده قارون کم پر با تختی او نسخ دا علیم کتاب و نسما یا رب او نسخ تیاب را اوگر دک بودیوانی یا او ٹوٹا دا دا دا اسمان نا کم پر با دی این فی دارکل آیا یکران پر بیان که خامخا دلیل دی دا اللہ دی ہوئی چی بچاو اللہ ورکی لائک نبال لین اللہ دی خلی کل عبد منیب تفار داری و باندر را گردی دون کی دا اللہ کتاب تا او دا دی دا نا آت نبر دست نا تر آت نبر اکیس پوری دا دول سایتون دی فدی کی دا دویم باب دے فدی کی مثال پیش کئی دا آغا چاچ مقاصد اومنن فدی کی تر آت مر چودہ پورے دا آغا چا مثال پیش کئی چی آئی مقاصد اومنن نگر اللہ غیل مخلوقات تابع کر اب یاد آت نمر پندر نوستو بیا دا آغا چا مثال پیش کئی چی دا مقاصد اومنن دا مقصد ایسا کی جی بیان شو دا آغا انجام سشو نعمتون پی اللہ بند کر ولقد آتینا داود منا فضلا فذكر کرم گا داود دا فطر نا غرا والے پیغمبر کرم اویلی مو یا جی باد غرو او بی ما او اجد کو د سرا وتر امر غان بما اجد کو نا ولنا لو حدیث حدید ان را کریم او د فارس اس پنا دا ولی د ابراهیم السلام بارک راضی مفسرین ذکر کوي چې دې بد شپې ګرځیدا او تپوس به کو د خلکو نه چې وی خلک سال پیغمبر څنګه ده نو خلکو به تا او وی چې خده یو ځل الله مبتلا کو نو فرښتي او تراولې ګرځي شکل په شکل د انسان د تپوس کې چور اورا ادب جامې بدل کړي دو په عام جامې کو ګرځي دو چې خلک پیجه دین نه بیس به بدل کړو یو ورو رسول باغ پیغمبر دوا چا څنګه ده وی خطر ده خو یو غلطی ده پکې د او چې څنګه دې وسګه دې وګوره وی غلطی دارا چې د خپل لاس وروړای نه خو د بیت المال په سی وګوري و یا عمر فاروق د بیت المال نه ورکو دي وته پیغمبر وارث پیغمبر د بیت المال نه دي خور دي هغه د بیت المال ډوړې خوري د ډیر خفه شه پجړا شه کور تراله الله ته وجړو الله او ته وی بس دا اوس پر مې ته نرمه کړه کته مومو چې راکین تر به جوړیږي او زری جوړاوا محنت کا د بیت الما ډوډای ولا خنوا ولنا لوح حدید ادر مکرو موږ د فار اوس پنه نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم وای وای کل ډوډۍ هغه ده چې هغه سړی د خپل لاس نه خوري. او وای ما کل اخذ طعاما قط خيرا من ان ياكل من عمل يديه. خړو ډوډۍ سړی د خپل لاس نه خوري. بیا وای وان نبی الله داود علیہ السلام کان یاکل من عمل یده. بخاری شریف راغلی چې دا الله پیغمبر داود علیہ السلام د خپل لاس مزدور خوړه. په دې دنیا کې او په دم کې نږدې وخت کې مې اوسه تیر شوه. اورنگزیب عالمگیر هغه هم د خپل لاس ډوډۍ خوړه. قرآن به لیکه خو خوشخطه خطه ډېر دی. قرآن به ولیکه میاشت نیمه کې به یو قرآن لیکه هغه به دغه نه ورکه. یو نوکر ورته به خپل نوم به بنا چو او نوکر ته به ونه چې دا ګرځ چا دا بنوای چا دا پیدا خرڅ کا هغه چې په شلیا په دې په زوی پر دوه خرڅ شالته کې قران نه خرڅ ګرځان پوه کوي هغه خپل مهنت خرڅوخه او کاغذ خرڅو کوي قران نه قران ته نشي خرڅوونه هغه به پغې چې په کمپیوټر شو دا هغه بده بچو دوه بخوري. او د ټول ایندستان د افغانستان د برما د بنگال د ټول د سریلانکا د ټول بادشاہ د ایران د ټول پکيو. لیکن هغه د دغه پیسې نه خړې د بیت المال د خلک شته په دنیا کې. ولنا له الحديد او نرم کړو موږ په پاره اوس پنه اویلی باندې عمل سابقات چې جوړاو زره وقدر فی سر اندازه کپ کړو کې کړه ډیر کلاو جوړانه کې چې غشه پکې دانی چې غشه توزی انا ډیر تنگ چې وبر تر اون خلیله شانتی و عمل صالح نه عمل کوي نه ګور عمل صالح ته په جوړ کو راړ ی دلا تو ګټ پدې چې لا د باندې ګټو غره او او کې او غوخري بیا عمل صالح کا دارنګ صورت مؤمنون ادم ریکان کو دل شو یا رسول کلو من طیبات و عمل صالحانه پاک خوراک می دلا سو گتا عمل کوئی نیک نو چې په خېټه کې د پدینه ګټلې ابا څه نه کومل کی ابا څه د قران بیانو کی ابا څه د بدعت ورو کی خپل بدعت کوي اې دی ویه تاغو ده بصیر یکه ده پاوان تاغه کوي د دود کې ما ا د فاروق سليمان السلام تابع کړي مې وه هوا د سار سفر دې میاشتو ا د ما دیگر سفر دې میاشتې په جبه کې واغا په جمی کې وا دغه تا شام تا په جمی کې وسته خورته تا په اوړي کې وش شام تا ته یا څوک یې کاپه زبرات دا ټول دغه بادشاہي ټول دنیا باندې بادشاہي و ا دیو ګیټي سفر وا ا ته د میاشي سفر او دا په نیمه ګیټه دی مکه به و دا الله کړو الله ما ته محتاج واتر نه لو عین القطر ا په یولې مو د پر چینه ده ا چینه ده تامبي ا څوک یې چینه ده ګوګړو ومنر جنیا تابع کرمی والا دا جنات آدو چی کارنا بکر مخیطا دنا پوکم دا درب داده بانده اصوک چی با کوک شده جناتنا انا امرا زندو کم نینی اکمو دولی بکرا نوزی کونو بسا کم گاتا من از آوی سایر دا عذاب دورنا یا فرختی پی اللہ مقارن کرو اگر ایسا دور کورا و پاگی بیسا ما یا منو لو کارنا بکر دل ما آگا چی خواه ودو خواه ودو سلیمان اسلام من محارب دک ته جوړو د قلاګه محارم د محراب جوړه محراب د هر نه یعنی قلا قلاګان به جوړو دي وتماثيل او څنګه یې تماثيل د تمثال جوړه تمثال د مثال نم کې دي شکټل او یا بي جانا پټوان جاندار پټو جوړ ناروا دي جاندار پټو بار کړه هیڅ پټو جوړ کې تو په قیامت کې به ته دې کې ساوا چوا ته هم مصور وي کنده مصور خدای دا نوم دی وژه ته مصور په کوم کور کې پټوان وي او کور کې رحمت فرښتین را دي وتماثيلا اته کوئی تماثيل د مثال جمع ده مثال کټ وي لکه حدیث کې را دي او مؤمنین وي په دما چې به دراغې منظر ته ان المثال على الحصير ته دا به کټ را کوی چې په پوزي باندې بیا وده کېدما وجفان او کاتب کر جواب پشاند ہو دونو او قدور راتیات او کٹوائے کٹے کٹے لولی دیگونا دا بے جنون اعمل اویلی مو اعملو آل داود شکران عمل کوئی او داود والد تابدار آئے یو شکر دخلی دے یو دا عمل دے دخلی شکر منتشت کی گی بلکہ چا عمل مستا تابدار آئے کم نعمت چا اللہ درکڑے چا غد خدای پتر کا استعمال کی ابن قیم رحمت اللہ علیہ وای د شکر درې جدا دي. یو اعتراف نعمت چې پړه کې وجه دارا باندې ادا کړي، دویم تحدیث نعمت چې په خلی وجه دا ادا کړي، او دریم استعمال نعمت چې هغه داسې استعمال کې څنګه الله ویلي دي. دلته وي اعملو آل داود، عمل کوي او داود له تابعدار اي په قلیل من عبادی شکور، ډیر لږ دي د بندګان د مانه تابعدار ډیر لږ، همیشه پر لږ خلق صحیح وي. پوشه چرد جرادی و کثیرون و کثیرون فاتقون، زیاد فاتقان دی و انتو دی اکثر من فی الارض دلو که او کتا دی دیرو منی گمراه بدی که دیرو پسی مزا خانه حق پسی دا یو کس اولار دی حق دیو سا دی قرآن تونن دلیل دیو سا پسی روان شا چانچه دیرو پسی تلک تک کنی غطبا شده یو کس اولارو نبی اسلام حق بیانو یو کتو خیار راغ وکر صدیق و سره شو، بلو خیار راغ عمر فاروق و سره شو، بلو خیار راغ بی بی خدیجه و سره شو، بلو خیار راغ علی رضی الله و سره شو، بلو خیار راغ عثمان غنی و سره شو. او خیاران راتله یو سره ودا کېده اگر رضی الله عنه او رضوان الله وګرځد او کما کرچی و مجاهدی کم بختان او یې موږ یو په کس پسند شو ګڼه فریدو تباه برباد شو. نن هم چې په دې دنیا کې یو سره په حق ولاړه قرآن دی وسه سنت دی وسه هغه سره ودرېږه هغه یوازې تو سره ودرې دوه به شي، بل یو نر سړی به خدای پیدا کړي درې به شي، بل دا نه چې د یو د نور سره ځان جوختوم نه جوختېږي به نه، ته به ځان سره نور را جوختې یوازې به ولاړې په اخوا دا نه چې بل باتبر سره لږو ځان نږدې کوم لږ به خیر را خپل مسله نر وکړم، نو چې ته نرمه دې کړه بیا ته سختوله نه شي، بیا به هم ټول ور نرمه وي چې چا نرمه کړه بیا ساته کړې شوي نه ده ګورې یا ساتئ چې یو دل نرم شوی دی بیا غرق شوی دی یوازې به ولاړې په کلک به ولاړې څوک بلې ملګري دي او ورو ورو ورسره خدای ملګري پیدا کوي کلک کلک وقلیل من بعد یا شکور ډېر لږ دی به نګاه زموږ نه تابعدار شیخ قرآن یو کتو ټول دنیا مخالفه زمان کلی مخالف و زمان پا کلی بدای طالب نشرات لی و طرفا که بل کلی مخالف پنج پیر در دول مخالف ہو لیکن یو کتو کلک اولارو ننو گرده پا زرگون شاید زجر آلم پیخورت یو کتو ما کلک اولارو من چطر جوڑ نه پیدا کرده ننو گرده ملگری پا زرگون پا لکونو باندی دی سره چه کلک اولاری یا لو لکلک ملگری ورکی و قالی رو من بعدی شکور ادیر لگ دید بند گان زمان تابیدار دیر لگ فلما قضینا علی الموت او دو سلیمان زمان دو مرگ خبر که دو پیغمبران طریقه دایی چه فدایی بان مرگ را دی انده تی ورز دیم مخی وی بیت المقدس دقا شروع رو داود علی اسلام ناغا بز فرخته جرالا ورد مخ کنوی که تمری اگا اللہ تو چی اللہ چې زه مړ شم دا بیت المقدس به نیمګړ پاتې شو، نه الله ورته ویل ستا د بچي نه به زه پوره کړم. هغه پاتې شو سلیمان علیه السلام دا بیت المقدس په جنات باندې شروع کړ ډېر ښکلی. نو چې د ده د مرګ وخت راغی نو فرښتو ورته راغله الله طرف نه چې ته پرې، نو دا الله ته چې الله که زه مړ شوم نو دا جنات خدا نه کوي دا به نیمګړ پاتې شي. الله ورته دا ته وکته چې ته د شیشې او کوټګای جوړه کړ اپ هغې کې ودرېږم او دی ته وایي چې زه مراقبه یم یا د چیلې یم، نو ته دی کې ودرېږه او لاټي ځان ته ودروه هغې باندې ټیک ولګو. نو دی چې تا ته ګورو دی به شپه ورځ کار کوي واقعي چې شپه ورځ شروع شو نو یو کال کې هغه بیت المقدس پوره شو. ادی به لاټي چې لاټی ته دیمک لګېدلی و وی نه، نو لاټي د درد نه خوړلې وه لاټي مار چې سلیمان اسلام را خلاش نو جنات تفتر سو خبر پدی کی ثابتی گور وامی تا فلما قضینا علی الموت هر کلا چی پیسا لوکر منگا پد باند مرگ نو مڑ میکر نو ما دا اللہ نو خبردار نکر جنات پیریان علامو دی پا مرگ سلیمان اسلام باد اللہ دا بطو لار دی مگر چینجی رزم کی دیمکو وینو تا کلم انساتو خورل بی لاتی داغو فلم ماس خر هر کل چی پریوتا بادر دا سلیمان اسلام او گرده دا لاتی ماس شده او گرده دا تبا انتل جنو نو خکارا شو جنات خکارا که جنات و خلکو تا اندا خبره خکارا که جنات و خلکو تا اندا خبره لو کانو یعلمو لغیبا کچرو دای پویدون که پا غیبا دی نو وقت بینو تیر که پادار رو تا کون کی که سو خبر تراواتی یو دا چی پیغمبران روحو تا ایخان کرو دکی جوی دیو پریوتنا فلم خر را بعد خروی پیغمرا مرگ را دی مرگ فرا دی بلکل اچھے وہ بعد ہوئی چھے مرگ فرا شی بیا جو اندیشی بیا نے جو اندیکی گی بیا با جو اندیکی گی پا قیامت کی البتہ روحی جو اندے رہے پہلین کے پوچھت مقامات کے اگر نبی اسلام ہے اللہم بی رفیق الالہ اللہم رفیق الالہ اللہم اچھت مقام تا بودے اچھت مقام اگر کب دیکھ چھے پیغمبران دیخانا روح جو اندے بدن چھے بدن سر تعلق ہی پیغمبران دی روح دی بدن سر مضبوط تعلق ہی بدن نہ خبر کی گی لکہ دی دائیو گورا اگر لاتی جو اگر دیمو کو خورا لاتی دیمو کو خورا لیکن دی پیغمبر بدن انہوں نے خورے شد پوش یو تی دارا ہوتا چھے پیغمبر مری پیغمبر مری کدے جو اندے ہو جو حیات الانبیاء کدے جو اندے ہو دادے بولی غردے دا چھے لاتی ماں دشوا او دمی لاتا ہو لاتا جو اندے تا غردے گا ماں وچھے ماں روح دی تو خود با غردے گا بیا نو فلا ما خرا بلدات را ہوتا چھے پیغمبر تبرک چکم دے بل چاہ پایدا سی نشی رت ہو رہے اگر لاتا ہے تو ورزانی بچ دے دیم کنا نو تا بس بچ دے پیغمبر تبرک ٹھیک دے پیغمبر تبرک دے داغی تعظیم کا داغی عزت ساتا او دا میں بچ کو چکم دے اللہ کی خیر او شر چکم دے صرف اللہ رضی بل سکنا بل دے دا تابیر شو چھے جنات چی دا علم الغیب ندی دا دیو اجنا فقہا فتوہ کی چھے کچا دا ہوئے کچا دا ہوئے چھے جنات علم الغیب دے کافر دے ولی جنات اگر پخپلہ نی خبر اگئی فلم ما خران ہرگا جی پریوتا بدن دا سلیمان تا تبین تل جنو نخ کارشو جنات خلکو تا چھے اللہ و کانو کچھرو دے پویدون کے پغیبو کدے علم الغیبے نو درنگ بینو تر گئے وقت بینو تر گئے ففاد آبر توکہ ان کی نہیں تو فتح لگی لے چھے مر دے کھا دے خدا کارو ندین فارکول چھے جو اندے اولاد رہتا نو جنات علم الغیب ندی دا فائدہ تیبرا ہوتا لقد کا او زدید آنا او زدید آنا دا سباو رو بیان کئی دا آغا خلق بیان کئی چھے غیی دا مقاتل ارباؤنا مل انجامی سے شد ابادی پی اللہ روان نکلی او تا تمات دا تنبیر اکی کتا دا مقاتل نمان التوحید رسالت او صداقت دا قرآن و ایمان بیر آخرہ نو دا ابادی برباد روان نکم گرے ملکون تو گورا شام تو گورا مسلمانان تا برما تو گورا عراق تو گورا افغانستان تو گورا پا دی ملک دا اللہ خیر را فی حضرت دی ملک تا دی دا کاتران استر کی خڑی دی الو کدا اصول او منه دا مقاصد او منه چې دا الله رحم در باندې وشي کافرانو نه بچ کی غره لقد کان لسبین یقینا نو وا د فرض سبا والا فی مساکن فزانو ته اوسیدو دای کی اتن نه خد الله د قدرت اغزو جنتان دا دو طرف جنتان دا تسدیا افید بار دی وی چې دی طرف ته چړې بت دی فلم باغو دی فلم باغو جنتان دا دو طرف باغ و طول ملک آن یمین دا خی طرف نا دا گست طرف نا اویلی من کلو من رزقی را بکم خورایی دا رزق دا رفتار نا آشکر را کوئی دا اللہ بلتون طیبا دا کل و پاک کل پاکو نپکی منگو کو آنپکی مچای و آنپکی روگا و آنپکی سپگا و آنپکی کاتمالو ایس پکی بنو بلکه مدارک ذکر کردی وای چې د بل ځان به څوک راغی هغه بس په ګونه بل ته مړه شوه ځکه چې څور ځای پاکي نو هغه ځای کې دا غلط شي نه دا نه فاتکي دا پرې ختمېږي نو چې د بل ځانه به سړی راغی هغه بس په ګوه یا به هغه سره کټملو او پکې ختم شو چې کوم ځای ځکه دا ګنده شي نو د ګندګۍ نه پیدا کېږي کوم ځای کې چې ګندګي وي هلته مارانو پیدا کېږي لړمانانو پیدا کېږي مچیان پیدا کېږي مچانو پیدا کېږي او دا ماشی پیدا کیگی او دا کیڑی کربوڑی او دا داتی ککرو چی مکرو دا طول پک پیدا کیگی دا غدا بلد تون طیبا کلیو فاک و ربون غفور عرب دی با خون که فعارضو دی مخوارو دی مخوارو دا توحید نا دی مقاتل نی مخوارو فارتر نالیم تلواری ما را خوشکم پدی بانی سیلاب دبن مضبوط و بدل نام اب بدل میں کر دیلا بھی جنتے نے اگر دو طرف باغ دی جنتے نے پنور دو قسم باغ بانی دوات اکلن چی خواندان دا خوراک خمتن بدمازو و اصلن او غدو جاو چوتوی وشه من سرن قلیل او سشه سلوغونه کشه ده جادو کولوگونه اغا بیری چوتوی تربی اغا مالتی او سیوان اغا ختم شو الله پی سیراب راویستو اد از مکه یود اوی تختورا دز مکه روپی مک ختم شو لان دی مخشی رو ایگه بسو چسو پیدا شو کی کران جاڑی او دا ده بیری ده ترخی کرکنه گونه که او غزونه دا خرابیونی پک پیدا شوی الله والا نعمتون ختم کن ذالک جزیناهم دا مصداور قدیلا بما کفروا بزابده دا انکار دا مقاصدوار باونا فهل نجازی او صدا نور کو منگ داتی الا الکبر مگر ناشکروتا پتی دا مانا لیکی بی کسیر جزا المعصیت الوانو فی العبارت وزدیکو فی المعیت والتعاصر فی اللذت فزیدی کی وحال نجازی للکفور ادا سزا نور کو منگ مگر ناشکر دا چنا شکریو کی دا اللہ دا نعمتو نو لوی نعمت توحید دے رسالت دے لوی نعمت قرآن دے لوی نعمت دا آخرت عمل دے دیگه ناشکریو کی دا اللہ دا سزا نور کی وجالنا بیناو اگر دولو منگا پا میندی کی اپا میند کلو آکے چی خیرت چلو مفای کی کلی خکارا خکارا یہ دی یمن نوالی تر شام پوری دا عمل داتی آبادو طول باغونو باغونو ایو کلی جب اخلاسی در بل بخکارا کی در قرآن زارتن دا مانا چی دی یو کل نوزی نو بل کل اخکارا شی ننم آغا چل رن پکرو کی چی دی کڑی نوزی نو پنج پیر تا بدن نکی چی پنج پیر نوزی سنگ چی او تی بلانی داری تا بدن نشوی یا داری نا پدا کی گی کالا تا بردی دنگا داخل گی کپا دی غار را دی نو چی زیدی رو دی چ څنګه زیره راو دی دا کونډي تبراسي کونډه چې خاطپشي ونی چې امبار مشهور دی امبار ولا ختم شوی اچ لاور مشهور لاور ولا ختم شوی چې مخه تدا نور کړی مشهور ان تر په خور را ده جنگیر نه واخله تر نوخار پر لګی دلی کړی دی یا خدا زمانہ چې په خور تر نوخار بدلی په پبو کې اوسو دکانو مکانو نور دا ټول مخ شاو بیا نوخار نه بدلی اندغه کوړی کې د جمعات او مدرسه وا او په شیدو کې دا یو جماعت او په جنگري کې به وټو بس بیا جنگري او پیاده بدلی زم صحابه تا دا ټول سخت لارې او جنگري نه په شکمار بناسو پټانګو کې به خلک فیدل به خلک شکمار بناسو دا کوانای بر پای به وټل نن ټول ملک بادشاہ دا شته ټول ملک بادشاہ دا الله نعمتونه خړیر شي او خلک ډیر سخت ناشوره شي الله دې خیر وکړي اداغه خلق کړم دغه شر آباد ملکونه وو آباد ملکونه وو الله تعالی وو وجعلنا بهم ګردولو په مې دی کې او مې د کلو هغه کې چې خیرت ولوم پای کې کلی ښکارا ښکارا وقدرنا فی السر اندازا کړم په دې کې سفر پته به چې دی کله دی کله سور مزل دی سړی ته چې پته وینو سفر اسانی سیرو اولی مو سیرو فیا گردی پدی پدی زمکا کی لیالی نشپی آدر از آمینین امر کی ڈاکوان نو مل کبارو وقالوی دی پید بار دا عمل چی دا مقاتل دا انکارو کنوی وی گویا که ربنا وردنگا باید بینا سپارینا لری والی را لی پمید سفرو زمان که وظلمو ادی زیادتے ہو که پلو دانو سرا زیادتے ہو که پلو دان سرا چی مقاتل ہو نمان فجالنا و نمی گردو دی احادیث تاریخ دا زمانی بس تاریخی نا یمن دا تو یمن که داو یمن که داو و مدقنا از زرد آمی کردی لرا کلم مدق پورا زرد را کرد یمنیان پتو دنیا که خواروار دی هر دا یمنیان دی ملک تباش ای تباشو لکا افغانیانو گره کل ملکو لیکن جب قاتل نه من زره در استوا برباد شو افغانستان پاکستان کی دی انگلینڈ کی دی امریکا کی چې چر د افغانستان تک ورو دي خپل ملک تبا برباد دي چې د ارتن ډک دي خې می ویلی فکه اخی او بی دي خا وایدا لیکن جب افغانان ظلم کو اخد به خرطول سود کو دا غی جام دار وته چې تبا برباد شو شرک په ګډیرو د قران درسونه پکې نو بدعت پکې عامو نو تباب عراقم د کشاتو کول ملک آباد ملک تباب ورواز شو تو دی عراق شام کتا دوی دل مالی دل شام شام د افغانستان ندیر خکولو شام تباب ورواز شو شامیان سوک پا یو دای که سوک بل دای که بونه سوک پا ترکو کی دی سوک پا جرمنی کی دی او سوک چکا پیٹلی کی دی اداغی بچو تالتا که دا ا د عیسایي سبقونه ورکول کیږي دا ولی اي قران تاریخو اغه توحید تاریخو اي زنونه کو زنا کوله شراب هم کړو نو نن تر مسلمانان ته دیمن کو دغه حال خدای او ته خیر رفیق کی و ما ذکرنا اذرذر میکرد له پورا درذر کول ان فی دار کلا حیات یکر پر بیان کی خام خادل علی د الله دی والی لیکل صبر شکر فردار صبرناک د دې کلک شکر تابعدار ولقد صدق علی ابلیس ظنو او په دکتر اختیار مده په دی باندې ابلیس خپل ګمان ابلیس یو ګمان کړو چې ولا تجد اکثر شاکرین نو هغه یې اختیار کړ فتبعو نو دې روان شو ابلیس په دغه کتاب پرې خدا ابلیس په روان شو الا فریق من المؤمنین مگر ابلیس په روان شو او دغه مؤمنانو ادو کثرت او سب خاطر تر وروارو هغه دې ابلیس ونه مړه هغه په توحید کلک شو وما کالو انو دی نو وما کالو نو دی ابلیس په دایبان سم من سلطان صدور سزور پینو الا مگر الله لغر طاقت ورکړو د وسوسې لنا نام دې پر چخکار کو اته چې ایمان ورې په اخرت باندې خکارې کو دا غچن چې غدې مینا دې اخرت نه فشک کې چې دنیا لا عمل کړي وربک الا کل شی حفیظ عرفتا فرسید باندې گا باندې دو بابا ختم شو او دې نه درم باب دا د ربایس نه په درم باب کې هغه اصل داوره توي د صورت چې دغه شوبه چر مونږ خدای مونږ ته خدای نه وایو خو مونږ دا وایو چې دی د الله اختیار ورکړی او دوی مونږ بچ کړي نو په څلور طریقې باندې دا غیرت کوي چې نه قل ادعوا الذین دا باب بیا یې دا درېم باب وتر ادم تیس پورې دی کې نه آیاتونه دي قل ادعوا الذین و رحمت کوي او کسان چې تاسو ګمان کوي به د الله نه چې دا مشکل کشا دی داتا دی لا املیکو رد پی که یو لا املیکو نمیز خاردار دی واقدار دی پا مقدار داری پاسمانو کیا نا پاسمان کی تو سب اتا در کی مالک نه دویم وامالا هم فی امام این شرک انیشت دیلی فریز بکاسمانو کی سب راخا اللہ علا براخان دار که لسه مشل ما پیز ما دعا چه براخ انیشتا را بس در کی وامالا هم من هم من زهیر انیشت اللہ علا دی مخلوقات نتو کم دادی یو سڑه وی داغه باغی په چې تلار ستاله بازار کې ز مالک خونه دی مالک سره صدور مې سره ته بیا مالک وای دم صدور مې سره دا چې تلار ستاله په کې صدر کې یا شریک خونه دی خو مالک سره امداد کو په جوړو د باغ کې نو مالک وای زره تم چل اور کول شي نو ما له مينو مې زایر امداد ابن کړه الله سره تو صدور مې شو با الله له اختیار کړی نه اختیار مې ورکړي ولا تنفع شفاعته افاده نشور کول شفاعت عنده الله تعالى الا لمن مگر هغه چاله چې اجازه کې غیر پر الله ادا اجازه په اخرت کې کوي چې ته ما خلاصي نو قیامت له دې قائم شو بابا ته خلاصي او قیامت کې هغه به علي چې نبی اسلام شفاعت وکي نبی اسلام وايي انا اول من يشفع ربي شفاعت بده کوم فوجي ولا قیامت نه قائم شو نبی اسلام شفاعت نه کړي اتانا بابا شفارس کئی حتی اذا فضع عن قلوبهم حتی که کلچه لری کرشی را فضع دا تفضیع نده تفضیع مانا لری کل دیاری حتی که کلچه لری کرشی عن قلوبهم تزرون دی مخلوقاتو نیارا دی با خبر نیشی کنه غلی بولانی پیارا یار لری کرشی یعنی اجازت و تو کړی چې تاسو خبرې کول شي نو قالو او وای دا خلک ما دا قربکم سوې ستاسو رب سوې نو قالو وای پرته الحق الله حق وی حق وی الله وی چې بار شروع کړي مدارک معنی کې وول اذن بشفاء حق ته شه ته شفاعت اجازه نو کجده شفاعت کوي چې الله اجازه دی کړو تو خبرې دې شي کولې لا تكلمون الا من اذر الرحمن وقال ثواب رتل زر دباکه خبر به نشو ته ما بابا خلاصي هو العلي الكبير هذا لو چت مرتبه ولا له شان ولا ده او دلیل عقلی زامیه طریقه تبلیغ و سو خوراک در کوي تاسو بار نه مکینا دای په غل شي نو قل قل الله وخاص الله وان وياكم ايقنا ز منغا يا تاسو يقنا منغا يا تاسو خامخا پیدات باندې يا په ګمراه کارا طریقہ چله کيا پیدات منغا يا تاسو دوړ پیدات شو کې دوړ په ګمراه نه شو کې يا من پیدات ته تاسو ګمراه نه يا من په ګمراه يا تاسو زمون کو مثلا چې وو مالکان نه دي اتادار نه دي معاون نه دي ما اختیار درم خدا پیدا ستا ساقیدا س توي مالکان دي توي صدر دي توي لا اختیار کړه ته خوب گمراهی کنه گمراه نن ته تو گمراهی کنه دي ته وای ا دي ته کلام د مجارات الحسب لکیږي چې هغه مقابل تخبرو کې هغه د مایل کې ځان ته بیا ته اخر کې تپوس کې چل کتا ته د خدا خینه ده اچھا وو الله دولیو ملکیت نشته مالکان دي الله تر برخه نشته ا دمر به سوال وګوري الله تر برخه نشته الله له معاونت نه کړي الله اختیار نه کړي زما خدا خینه ستا قیدا چې اختیار نشته ته قران نه کړه نو ته په ګورای کړه یا به موږ په ګورای یا په الهي ته تاسو وای اوسه نو غلیش هغه نشي ویلې دا ګره قران نه خلاف دی ته ته خو ته ګمراه کنه او په حق یې ټیک شو زه دا طریقه راخه بل طریقه تبلیغ و یا لا تسالون عما اجرم تاسو دا غلط دی او لیانه منی کنه نو کدا جرمی نو لا تسالون تاسو ته پوز باندې شکی دی دا چې موږ جرم کړی دی ته دا قران بیانور جرم دی نو دی جرم پته ته پوز شکی دی ولا نو سالو انا موږ ته پوز کوی دا هغه تاسو کوم عمل کوی ها تاسو په خپل عمل کې ګیره موږ د قران موږ قران دی دا جرم ستا په خیال جرم دی ان دې به تاسو ته پوز شکی اچې دی ویل جوړ دا موږ ته پوز کوي ا موږ به ساو د جرم شرکیات ته پوز کوي بل طریقه ته وي و یجمو بنا جمع کوربوي کې الله په مه زمه کې رب زمګه نو بیا مان ته پوز کوي چې تا بیان کړو زمو چې او الله ما بیان کړو پلان کې منور پلان کې نو منله زه مې په هو بیان بر حق بیا فیصله وکي الله په مه زمه کې پورا پورا جانت تو بدی لیکی نو اول فتح العلیم او دا اللہ فیصلہ کن کرے فوضات قل ارونی او زجر و خبر را کی دا کتان چی تاسی او زکری دا اللہ ترا تو تا داتا وائی تو تا ووت وائی تو تا حضر نادر وائی شرکای صداران نو دای کلا ایچر نا ایچر نا دا شرکان ندی غوث ندی داتا ندی بل هو اللہ بلکہ دا اللہ عزیز و حکیم ذات ہے اس بات در سر ممارت اللہ کہ اللہ کا پتہ لینا انی لے کر منگا تو مگر ٹول خلق نو فار بشیرن زیر رقم کے زیر رقم ور ور کون کے عام خلق نور پہ غبران بخپل قوم رات نبی اسلام کل دنیا لے ولكن اكثر الناس لا يعلمون لكن زیاد خلق نو فیگی اس بیا د جرم کر د قیامت اوای مون کر کلبی د اواده د قیامت کی جری تا ترشتی دی و تا د پارا لوز دے دروہ دے چنہ روت بند شئی تا داغی نیو گڑھائے انا مکی شئی ہو گڑھائے درہم باب ختم شو سالورم باب تر آیت نمبر 39 بول دے پہ سالورم باب کی اول زجر پہ انکار دا قرآن ذکر کئی وشی آبیا تا مشرکان و حالات ذکر کئی دا آخرتا آبیا زجر منکرن دا رسالت تور کی وشی وقال الذين كفروا ويقتن انكار کړه الحمدلله نا مثلی توید انکار وکړه انکار وکړه مقاتل اور باونه نو وای دی له نو نبی حضرت قران هرګز من تصدیق نکو ایمان ورو په دې قران دا قران من ها دل تا دې له نو من قران دا نو جم قران نو دا قران نو دا قران دا دې شوی تا چې دی وای چې مالکان دې ایصدار مې دې راته دې نشي دا قران نو په پیرو قران وینم منو ودا بلذي اناغه کیدا چې مخکې دې چای کیدا مثلا هر کتاب چې دې ګر مثلا چې اولیا جز دا باندې منو ورو ترا او که چرته ویني کله چې طالبان او درو شی وي په دې طرف دې واپس کوي په باز دې باز ته خبره اپیران نوریدان نو وای با کدا استودوی بوچ کم دوری شو مریدان مریدان بچا ته الی الذین استکبروا ا کتا ته چای متبر پیران ته وای لولا انتم لکنا مؤمنین که چنو ایت ته منغو ایماندار بے ایمان کته نه پیر ته وای د منغو د الله کتاب نه تو اعظم کو دا کیدو چې الله جترا مس کو خوشاله نو قال الذین استکبروا او بیا کړه چا متبر پیران به وای پیران به وای الذین کتا ته او ستو به چای کم دوری شیو مریدا ته وای انا نحن صددناکم احمد بند کړو تا د نه د قران نه بې ایمان ما لخ په ته پړیا چولو د نیرمې چولو فدا چراغلو تا د قران نه نه نه نه بل کو دو مجرمین بل کې تا د مجرمانو بې ایمان خپل نه تلی وقال الذين صدقوا د مریدان خبر ته سو او بیا کله چې یو کم دوری شي مریدان للذین صبروا او بیا کله ته چې یو موتبر پیران ته وای نه بل دې درا دې مګ دانو چې تاسو ته پړی چولیو زګرنو چولیو بل مکرو لیل و نار بلکې تدبیر دې شپې درو لستا هغه مونږ نه کوم د شپې ورځ به داوی استعبرو کړتا ته حکم کوم ته ان کور ویلا چې مون کو پر الله باندې په ول الله تاب وی تاب تو ایب منا انا جلا او غزو نه الله له شریکا تاب ایجاد بر خواندان دي او داد اتا دي دادا دي تاب مونږ ته پړی نو چې مونږ دانو خوشپا اور بلګیانی شرکیات بده کفریات درته ویلې واترون د دامت اپړه کې پټه به هیڅ پیمانی دواړه غاړې پیرانو مریدان ار کله چې وینیا دا هغه ګرځو مونږه تو کو نه پټای په څټو دا کدان کې چې کفر کړو تو پټای چاته چي سپیتا لکه سپو به غفل اکبر ته پدې دې سره ته باندې پټای واچي علی جونا سدانشور کو لیتا مگر دا غا چودای کوم کی او زجر منکر رسالت او مارتنا من وی قریتنا انا لیکل مگا پی چوکلی کی سو فی سو کر ان کے مگر وی دی معتبر دا غی مالدار دا غی انا بی مارتن تو وی بشکم فاغ مسل چلی گل شیت دا غی انکار کو نو من دا مسل کی ولا مشکل گشاد دا تا دے یو لا لیک دا بلے دا مسل نہ وقالو او بوی دی متبرون نحن اکثر مالم اولادا منگ دیر پا اولاد پا مالا پا اولاد کی منگ دا اللہ مقرب خلقو منگ دا اللہ دوتان منگ لے مالا دولت رایتا تا خسری وما نحن بما تدین انی منگا سزاور کرشی منگ لے سزا نیشتا منگ دا اللہ مقرب خلقو جواب یو قل ان رب یبسط رزق لمن شاء و یقین رب زمان فراحی مال چالی جو خشی قارون لے مور کی خڑی قارون لے فرعون لے مور کی ویقدر او تانگئی چالی چوہ پیغمبران لے گور کی مال او دولت دا نخ دا اللہ دوستای او دا قرب نا کدا نخ دا قربت او دوستای وی قارون لے میں نوار کرے مخصور دو کتا تو رسو او دا بادشاہی ورگل وزارت ورگل دا نخ دا اللہ دا دوستای نا نخانا کداوی انگریزان کو بادشاہان وزیرانو ہندوانو کو بنو نہ نہ نہ خد استاد چ خپل کتاب ته کینی عقیدہ و رسامه کی امر ورټی کی دک دغه قل ان ربی یبسط رزق لمن شاء و یقدر رب ما فراخی مال چاله چ خو خشی کافر له مرګ مسلمان لم و یقدر او تنگی چاله چ خو خشی پیغمبرانو جزان بو ولیکن اکثر ناس لا علم لیکن زیاده خلقو تو پیگی نپوی نگوی دا مالا دولت دا دا اللہ دا قرب نشانه دو دوستاینا نا وما مالو کم بل جواب ندی مارنو استاسو ناولا استاسو پا آغا طریقہ چنی دی بگی تاسو منگسا پا درجہ کے دا دا اللہ دربار دے دا دنیا دا بادشان دربار دے دا دنیا دا بادشان دربار آئی تا آتھڑے نیزدی کی دیش دا آغا مال دیر دا آغا دل دیر دا اللہ دربار کے دا دلی او دا مال ایسیت نیشتے التشه الا مگر مگر نزدیکت کے اللہ تمنا سوک آمنا چی مارا ایمان را چیو لاجت را مشکو بشار عملو کرے نور تے ورتو مدا کتا دیل سزا دیل بتا دچن پتا بدش دے عملو کو وہم فی غرفات امن ادے کو بالا خانو کے پامن کی وی او تخفیف والذین ظهرنا فی آیاتنا آگر چې کوشش کړی دوی په آیاتونو کې مهاجرین د فرد کمزوري کولو چې بل حاجه تراشته ده تاشته نو دا کدام فادا کې بهادر کړی شي بل جواب قل ان ربی یبسط رزق لمن شاء و یقین رب دما فراحی مال چالی چې غوښته خپل بندګا او تنگی دل چالی چې غوښته آغا اس چل گئی پسوان مال جاتے مال جاتے مال اولا گدا اللہ فلارا کس دیر شی وما فقتو من شی آغا چی خرچ کئی تاتو یا سمال سشی فاو یخلیفو مداغ خرچ شی مال یخلیفو رابولی دی منفق لا نورمال یعنی دغه خرچ مال دا به خلیفه شه د فرد نورمال یا فهو دا خرچ کړی مال یخلیفو پاتې به کیږي سړی لا نام و نشان دنیا کې آخرت کې یخلیفو وهو خیر رازقین او دا الله غوره رزق ورکوونکو نه دی. اوس آخري باب پنځم ویاما په دې کې زجر مشرکین بالملائکه تا انا بی شفاعت قهری که دا ملائکونا او زجر رکی منکر دا قرآن تا ویاما یحشر الجمیعا یاد کر را چی جمع بکی دیل اللہ ٹول نسم یقول للملائکه دی بیا بوی اللہ ملائکو تا اولائی یاکم کانو یعبدون آدا کتانو چستاس عبادت کون کیو تاسو تیر چندون عبادت کون فرختون تا چاچی یا جبریل یا میکائیل تاوتو چمگر آمدت کا قالو بای پرخ دے سبحانکا پاکر تعالی انتا ولیونا تا پاکر اللہ دا تفت خستانی چی تا تا بای رامر شے اللہ انتا ولیونا تا زمگا مددگاری بیدینا زمگا مددگار خودتی لکتنگ چی اولیاء ویلو چی اللہ دنگا ایسی دن خودتا پورا کول زمگا بایی تا چمگر آمدت کئی فرختی وی اللہ دنگا ایسی دن خودتا پورا کئی نمک بدای تا څنګه ویلو چې موږ ساده جد پر کوم ته आवाज وکا بلکې او یا بدون جننه بلکې دوی چې باد به کو دي جناتو ا ته موږ عبادت کړه دې خود کو وینا نه البته جنات عبادت دې کو وینا کړه دې اکثر به مؤمنین مؤمنون زیاد دې نه پر جناتو باندې ایمان راو کو فلیوم لا لکو باد کوم فضل نه فیش پات کړی فضل دا دیو واق دار با دی پادستا دا فرد بادو دا فایدی را تولین نقصان دا فکولو او با منگا آکتان تسلموش دار ایمانو مشرکان او سکر عذاب دور آغا چویتا فدی تقذیب کمون کی تاو تیاره نکو ویدات تاریم آتونا بینات زجر من کرده قرآن تا او کدیلو سیشی پدی بادی بانده زمگا آتونا واضح واضح دا توحید دا مخلوقات ایجد بگنام بیاو دا اولیاو او دا اللہ بڑائی نو قالو وای دی ما دا اللہ رجلن نده دا مگر او سڑے دی غواری چی بد گتا دا آغا دیدنا چوچه عبادت بکتن مشرانو دی غدور دین من دروانی کلیش تا توحید بیانه قرآن کے دی وای دا غدور دین من دروانی و قالو اوائی دی ما دا اللہ کن نده دا بیان مگر دروغ دی ازانا جوڑشی دروغ وای چیو اللہ تکای مخلوق سده چی کولو دا اولیاء سی دی دا گمتو ناسی دی دا مشرات نکوی دا وقال اللذین دریت را جو سدون وقال اللذین کفرو وای اکتان چی کفر کفر اکرد الحمدللہ نا وای اکتان چی کفر اکرد الحق وای قرآن تا کل چراغ دیتا ان هادا الا سور مبین نده دا قرآن مگر جادو کارا وما تیتو من کتاب من کتبین بل جواب انا ورکر من دیتا من کتبین سے کتاب یا درسونا چلول دیا غیرا پا دی مطلب چی بل دوگا جترا مشکل کو شاشتے من دیلی کتاب نه ورکر وما ارتلنا ایلیم قبل کمی نظیر انا لگر من دیتا مخی سانمی نظیر سو پیغمبر وقت با بدلی من قبلی من او تقدیب کو تقدیب کو تقدیب کرو دا اللہ پا کتاب بانے آکتان من قبل جمک دینو وما بلغو میشار ما تینو او دی رسیل دا خلق دا موجودا لسمی سی تا دا آغنا چور کردیمیو اغا پخانو تا آدیان سمودیان فیرونیان دیلا دای لسمی سی تم دی رسیل پا ما دولت کے اپا پایاشو کے فقط دبونو تولی ای تقدیم کرو زنگ پیغمبرانو فکر پا کار نکیر نسرنگو زمان عذاب نکیری یا سرنگو دا انکار انکار چو کد آگه انجام سشد قول بیا ترغیب طریقه تبلیغ چلی که ما خبره اکڑا کنا چه مالکان ندی صدار ندی نو زمان دی خبر ما سوچ چکا که ایواز ایواز اگه که خدا سرائی نو دوار حکیر سوچ چکا چه دی خبر که کی کش صداقت سورده وقل اني اعذكم ويقنا ذنا سيدكم تاتا بواحد في خبر باندې ان تقوموا چودري تاسو د فرض الله کدو دو یک یواده ک خدا خون دوړو درې گئی ا ک یواده یواده د شپې راو د تر سوچوکا ثم تفکروا بیا سوچوکا د ما د خبره کې سوچوکا باب صاحبکم جننا چی رشته په بلګریستا دیوان تو دالدار لیوانو خبرې دد چوام چواکدار دی مالکان دی دارنګي ایزادار دی دار داد لیوانو خبرې دا خو خان دا د خود حکمت خبرې دی ان هو الا نذور لكم ندا ملګرستا ته ادا ملګره ولې وي ازګه سرویس کار ته تاسو کتیرګری ته چرته غلطی خبرې کړې د چر دروغ ویلو وزل وي ښکارا کې دا نبی اسلام خبره وکړه چې کله نو به وه تراله نو درې د صفه بغربانی ایا صباحا صادر ذات کو یا صحابه صباحا یا صباحا دا د خطر الارم دی عرب کې دا صادر وته یا قمیص بازی ذات وي خلق تر اغون شنو وي وی هل وجدتمونی صادقا و کاذبا تاسو مونږ د برښتینه کډور سلوې ښکار ورکړي تیر کړی دي زه درو جنتا به درې سلوې ښکار کې کړتي نه ایو ته جربنا کمیرارا مونږ په تا ډیر تجربه یې کړی دي فواجدنا فیک الا صدقا مونږ تا کې نه لیدل به در اختیار نه مونږ ته درو جنې درې بیا د نبی اسلام ای ځخه د دې سپاک غونډې په دې سر ولاړ ما ته دا تر بخاری ستا تر بخاری اوس کدا ته چې دې تر ته یو غټ لخر ولاړ دی ا په تاسو خپل کور غواړي خو به منی ایو ته وای بالکل به من وای کومګ اوغه ته به من غو دی من به چې سترګې درو دی دی او ستا خل درو نه وي در مکه مشرکان ستا خل درو نه وي زګه تا په زندګۍ کې درو دی ویری نبی اسلام ته خان بیا وری زدا الله پیغمبر ما تعالی ویلی چې ایو الناس او خلق قولوا لا اله الا الله تفلحوا او خلق وای دا کلمه چې نشه بلا جترا به دی الله نه یو الله جترا دی نو کامیاب شي نو فهم فمنو مې سوبو چا ته کاندل شروع کړ فمنو مې سواله تر اپ چا فخا فکانو شه او چا په دکان ته کله چا ته کاندل شروع کړ دا ولی دا صاحب دې کوي چې په دې کې وخت تیر کړو او ته صادق امین وي هغه به سره امین او امانتونه به سره کې خدل واشه کله چې ته دا مسله وکې نو بیا به تم خراب سړی اته ته دروغ وا ما چې مسله کلی کې وکړه جنگ جوړ شو سخ جنگ جوړ شو هغه دغه نه خفیر دې په پیخور په کوت کې انا میرونو رونو به اجلت لو پاک کار باندې ادا تعریف یو دا واړ ما شمان شپې سر دا ډیر واړ واړ کتریو او یو شاید ما شمو هغه دا سید د دې سات نه وړو کوه غوم چې جنگ جوړ شو ډیر سخ او ټول کل راو چر شو او غي کې ډیر لی شرم ورو شو نو خیر چې درانه موږ یو د کلی یو شاعر اما ته وای وې خد رحمان ما نه مشرو وې دا د څوک ما ودی وې دې خلکو د دروغ وای دې په دروغ ډیر خوشاليږي وې د جیب نه کار راوي ته ماته دا وګور را کار دا پاره کې د شپار ته مرزونو علاج دي کړو که چا دې نه کې راځي چې د بل زی ورکوم که چا ته مال نه مال بر ورکوم او که چا دا نه دا ورکړ کنو کری نو کرو ورکوم هغه ماته دا وګور وې دې کې دې کې ته ترختی اخکاری نو ما سو ویناو ورخته وای په ما ته هیڅ شریسته په دور به خوب خلک دي په دې دی بل ورکو زما دې نشته د بل لمر ورکوما په دوه روپۍ غل ما ته پیزي د بل چور کوم ځان لور نو کوم او زما خپل د خېټه پړته دی وګورم تا اي مړی ګمنا ما کې عمر دې وي نزار نشم جوړولې کوئی دا ما د سټیکر لګولې په دغه باندې هغه سټیکر ګنده شه هغه خړ کاغذ سندل کې په شیشو لګي دا ما له ګولې د پیښور نه مال خلک را دي د کوارد نه خلک را دي د پنجاب نه خلک را دي ا پی سی ته دي هغه دا دې قانې وڅړو 50 روپۍ به ته غسې دې نه غسې من څه کوي گزاره کوي یو خطا خو دی یو دو جنا کوي واش وې دا خلک ډوره فاګلان دي وې دې ته دروغ نه ښکاری وې تا تر اختیاوي په تکامه کړلی دې ته دروغ وای په دروغ دې ډیر خوشاله دي نو نبی علیہ السلام دغه و ته چر اختیاوي نه غته دروغ جوړ شروع کړ اچ خلکو دروغ فیرانو مولیانو انو دا ټیک وای اوس مو ګرا چې دروغ وته کو جماعتونو کې لګیا دي دروغ خسي وته کوي هغه خلک دې اچ توحید وته بیان رد شرک په بدخل کې شریعت دی هغه ادا او یو دیش باندې غدادی ذکر مات ما به صاحب کوم وي ثم تتفکروا بیا سوچوګی ما به صاحب کوم جندا چې نشته په ملګری ستاسو باندې لیوانتو دنه باندې نه دې ان ویلانه دیور لکوم نه دې مگر ير کوم که ساده فارا بنه دې عذابین شدید مخدا عذاب سخت نه او عذاب روان دې ته ز خیر لټی دا نور تا تبه کوي دا کیسی شته درو کوي ظالمانو بیا طریقه تبلیغ چله که زما خبر ونه باندې مار واستاوانو کوي دغه تا اجر ته غواړم تاوان خو بدمالو چې ما تاسو سغخته قل ما تاسو من اجرین وا هغه چې ما غوخته وي تاسو من اجرین څه مزدوري په قران او په اولو کوم هغه ستان شو کمال تراکه پښتانه جیب کې کیرا نو مال واستاوانو کران دي ان اجر لعل الله دې اجر دا نه مزدور دم مگر په الله باندې او دا الله فرشت باندې گواه دي قل ان ربي يخلو الحق بل ترقه تبدي چې ستا دا باطل ختميږي قران شروع شو ري باطل زي تو راشه دو اوسه حق دراشه کنه قل ان ربي يخلو الحق ويقين رب ما اولي په حق باندې باطل علام الغیوب پوره په پټو باندې و راغه حق راغه قران و ما عبد الباطل اجر باندې شي باطل و ما عبد انبو فطر شي باطل باطل لړ ساتو ختمیږي بل طریقه تبلیغ توای دې گمراه نه غنیم گمراهه قل ان ظللت و کچر دې گمراه ساتو په خیال باندې فاین ما ذل علی نفسي یقینا سزا دې گمراه ته ما فزان او کده پیدا ته ما یقینا ته پیدا ته د کوم ځا قران دې فما يوحي لي فسابدا چه وحي كل شي ما درب زمانا انه سميون قريب يقنان دا الله اور انكه و نزده ده وردون كده قبل انكه ده نزده ده وسلو تاجت نشته وشه وعدا سالك عبادی عني قريب اکر تپوز گئی سارا ما با نگان چه دل دریم که نزدیم فا انی قريب تو نزدیم و جیب و دعوات دا سورت بقره کتاز نوسی سوچی آسی که وجيب دعوت الداعي قبل دوا قبل دوا غوتون کی ادا دعانی کرچمان او غاڑی فلسطین جیب دی نو قبول تی ادو کہ زما حکم رو رو دی غاڑی فدس جیب دی ولمن بی یقین دی کہ بما بعد لا لم يرشد دل تا وای ان ربی انه سمیع قریب یقین دا اللہ ریدون کرے قبل ان کرے او قریب نزدیده وسلو تاجر سمیع قبل ان کرے ارچا رہے او نزدیم ده وسیلو تاجت نیشته ولو ترا اسفوزو تخویب اخروی او کل چوین او کچروین ولو ترا او کچروین تا اسفوزو کل چه پیارا بشیدهی قیامت براشی فلا فوتا نبایی بچ نبایی پر خودل دیو تان او با نویشی من ما کانن قریب دزای نزدینا دو دنیا خون چل بانی دنیا که چه فولس راشی پا دغمان پا بدماشانو مخلوان و سعودی سیاستو تخدی تخدیره بندشی نزدی نبیونی سیاست پزای بولاری تخدیره بندشی و قالو وی بده آمان نبی منگی مانور فا اللہ بانده وانا لامو تناوشو او چرت بیدیل حاصل آل دیمان تناوش سر اللہ سور لگو گوگت گرا وقت نشه او چرت بیدیل حاصل آل دیمان زائل لرن ایمان خود دنیا کو او قیامت قائم جو بدلا خبره او ایمان نشته وقد کبرو بی ایقنا دی کبر رو بلی قرآن بعده من قبل پا خواه پا دنیا که و اقذفونا مشتل بی کل بالغیب نادی دا من مکان باید زای لرنا سڑی چه لرنا اوزار گئی پا دکر دا مشتل بی کل کل بی دان منی کل بی دان منی بی دلیل لگیا ہو وحیل بینام احیل باشی پا مندنی که اپا میند آگیش دایی غواری سش عذاب کما فعلا بیا شایم لکشتن یا چکار شو دایی پشاندی دلو سرا آدیان سمودیان بیاوی چه منگ ایمان را رو من قبل و مخ که اینم یقینا دایی کانو دایی فی شک موری او دایی پشک دو قرآن موری دا شک و جلالاتی واکی دو نمقصد دو صورتو نبی شفاعت قاری و بیان ده اجل شرفا ربا اگه سلور مخلوقات چوچت مخلوقات چی بادشان دی او دارنگی فریختی دی او فیغمبران دی او جنات دی دا اغی فاجده ترا دا ثابتول چه سوک در لان خلاصول پر ضربان نشی کنه دواو کئی جی میراز دا او واس قاری سے با خطبه او که اموز باو که بیا بازایی خواه دواو کې چې الله قرآن پوه کړي ابو رب العالمین توفیق راکړي دا کم خلق چې نن راغلي دا ټول الله پاک دې کتو راځي لګي ورنۍ رحمت باران اوري کې